oyo akela ye molingami ya tango nyonso papa ye ushwa machine nani ayeba kikati ya motema na ana ata motumbi mbeka elia ayeba kiti nini zalaki kolelisa motema na mwasi hey! Makola ana na tepelo na sino abelela ki yo akela ye molinga mi atango nyonso papa Yehusha mashi Natuni nani ya ye Wakikati ya motema na ana Ata motumbi mbeka elia Aye bakiti Nini za laki Kolelisa motema na mwasi Aye Boyebi kati ya motema te Motema na ngai Oseka ngate baninga na ngai Oh, yeah.